facto. Fuu, ty silniejszy południowy de facto styl. DJ Lani KPG, tak. Idę od przeżycia, myślę o tym de facto. Co dalej będzie ze mną, czy wpadnę w bagno? Czy będzie znów ciężko, czy będzie łatwo? Wiara w samego siebie, ten cały reaktor. Idę od przeżycia, myślę o tym de facto. Co dalej będzie ze mną, czy wpadnę w bagno? Czy będzie znów ciężko, czy będzie łatwo? Wiara w samego siebie, ten cały reaktor. Skromny chłopak, nie potrzebuję rolek zegarka. Mam w zanadrzu de facto AKG Majka. Zwykłe spodnie, piszę buty Nike'a, nie Hawajka. Złap ten beat, pierdolni w pucharka. Dla tych co myślą, że mu rap to zwałka. Lepszy hipko w uszach, a nie wnosi koki działka. Ten beat znieca ogień, rozpala jak podpałka. Przerywam milczenia, Wojta z pozdro strzałka. Idę od przeżycia, myślę o tym de facto. Co dalej będzie ze mną, czy wpadnę w bagno? Czy będzie znów ciężko, czy będzie łatwo? Wiara w samego siebie, ten cały reaktor. Idę od przeżycia, myślę o tym de facto. Co dalej będzie ze mną, czy wpadnę w bagno? Czy będzie znów ciężko, czy będzie łatwo? Wiara w samego siebie, ten cały reaktor. Działam na swój rachunek, a nie jak broker. Ten cały polski rap biznes jest jak poker. Chcę robić to tyle lat jak Joe Cocker. Fu normalny gości de facto, a nie blokers. Te życie tutaj strzepie jak Johnny Walker. Masz te teksty, śpiewać se po to karaoke. Ten beat jest kotem, jadę pod niego jak szofer. Tak to de facto, to przywoła katastrofę. Idę od przeżycia, myślę o tym de facto. Co dalej będzie ze mną, czy wpadnę w bagno? Czy będzie znów ciężko, czy będzie łatwo? Wiara w samego siebie, ten cały reaktor. Idę od przeżycia, myślę o tym de facto. Co dalej będzie ze mną, czy wpadnę w bagno? Czy będzie znów ciężko, czy będzie łatwo? Wiara w samego siebie, ten cały reaktor. Cofnę się o parę lat wstecz, gdy było fajnie. Byłem młodszy łebkiem, myślałem nieracjonalnie. Myślałem, nienawiść pasuje do mnie idealnie. Ponosiłem tego konsekwencje. Sztuka ulicy hip-hop to dało mi lekcje. Pewne kwestie nie miały dla mnie wtedy znaczenia. Zawiodłem się na innych, to dało do myślenia. Nie chcę myśleć tak, że mogło być inaczej. Gdy żyłem jak król, ty byłeś zwykłym pajacem. Zakrapiane życie wódką, seksem i łyskaczem. Traciłem, zarabiałem, piłem, budziłem się z kacę. Do dzisiaj de facto za to wszystko płacę, ta. Idę od przeżycia, myślę o tym de facto. Co dalej będzie ze mną, czy wpadnę w bagno? Czy będzie znów ciężko, czy będzie łatwo? Wiara w samego siebie, ten cały reaktor. Idę od przeżycia, myślę o tym de facto. Co dalej będzie ze mną, czy wpadnę w bagno? Czy będzie znów ciężko, czy będzie łatwo? Wiara w samego siebie, ten cały reaktor.